Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. İşittik ve isyan ettik. Dinle, dinlemez olası derler. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, rayına derler. Eğer onlar, işittik, itaat ettik, dinle, bizi gözet deselerdi, kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat inkarları yüzünden Allah onlara lanet etmiştir. Artık pek az inanırlar.